นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องตั้งอกตั้งใจในการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั่นอย่างหนึ่งและจะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาได้แก่การนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรทุกๆคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กหนุ่มแก่ชราหัดทำให้ได้คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายตั้งตัว ให้เที่ยงตรงแสดงความองอาจกล้าหาญในหัวใจเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่บริกรรมภาวนาหลับตานึกพุทโธฟังธรรมถ้าเราฟังธรรมคำสั่งสอนนี้จิตใจเราจดจ่ออยู่ไม่หลงไหลก็เหมือนกันกับเรานึกพุทโธหรือนึกบริกรรมใดๆเหมือนกันแต่ว่าจิตใจคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันบางคนฟังธรรมอย่างเดียวใจไม่เอาใจตัวเองยังไม่อยู่หรือนึกภาวนาอย่างเดียวเอาใจเราไม่อยู่จึงมีวิธีหลายอย่างหลายประการบางแห่งท่านก็มีลูกปักคำลูกมักนับสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าจิตใจของคนเราบางคนนั้นสติสตังเลื่อนลอยท่านนึกภาวนาอย่างเดียวไม่รู้มันหายไปไหนท่านก็มีวิธีเอาลูกมะคำลูกปะนับมันนับมันนับไว้เป็นบทสอนจิตใจแต่ละบุคคลไปนั้นการนั่งสมาธิภาวนานี้อันนี้เป็นระเบียบพิธีหนึ่งเป็นบทเบื้องต้นในการฝึกสมาธิภาวนาแต่จุดมุ่งหมายจริงๆไม่ได้เอาการนั่งนี้เอาจิตใจนั่งคือจิตใจสงบระงับตั้งมั่นจริงๆเอาจิตใจของแต่ละบุคคลให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาไม่ให้มีความสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้ไปคล้องอยู่ในความสงสัยให้ตั้งใจนั่งตั้งใจบริกรรมตั้งใจฟังธรรมแต่เพิ่นก็มีพิธีเอากายนั่งสมาธิบ้างเอากายเดินจมกรมบ้างเพื่อจะต่อสู้นิวรณ์ธรรมนิวรณ์ต่างๆมีความง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านลำคาญ จะได้หายไปจิตใจจะได้มั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์จิตใจจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจถ้าหาว่าจิตใจเราไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นภายใน ในโลกเหล่านี้มันมีอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามากมายหลายอย่างที่จะมาทำลายศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีมรรคผลนิพพานมีอยู่เต็มโลกถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเมื่อใดเวลาใดสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็ล่วงไหลเข้ามาโจมตีเข้ามาเอาจนสมาธิภาวนาพังทลายไปก็มีนั่นแหละคือว่าถ้าเราไม่ตั้งใจประกอบกระทำไว้ก่อนในบัดนี้เดี๋ยวนี้นั้นเวลาเหตุการณ์ข้างหน้ามาถึงเข้าเราจะภาวนาไม่ลงภาวนาไม่ได้ตั้งใจไม่อยู่เพราะว่าอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นและเราจะต้องประสบพบเห็นอย่างง่ายๆก็เหมือนอย่างว่าวันนี้เป็นวันมนุษย์คนเรามันมารวมกันเป็นคนหมู่มากเรียกว่ามหาชนคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเมื่อเข้าที่อย่างนั้นแล้วถ้าสมาธิภาวนาปัญญาในใจของเราพลั้งเผลอลุ่มหลงฟุ้งซ่านลำคาญเลยทำอะไรไม่ถูกจัดอะไรไม่ได้ติดขัดไปหมดเพราะว่าเวลาคนหมู่มากเข้ามามันพาให้เสียสติเสียอารมณ์ก็ได้ไม่ใช่มันดีอย่างเดียวหลักในทางปฏิบัติธรรมท่านว่าจงภาวนาทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นจนไม่มีความหวั่นไหวในเรื่องเราเรื่องเขาภายนอกภายในเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นหรือภัยอันตรายใดๆจะมาถึงแก่ชีวิตของตนก็ตามถ้าจิตใจภาวนาได้ดีจิตใจไม่หลงลืมไม่ลืมตัวไม่ลืมใจจิตใจก็มั่นคงไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายความฟุ้งซ่านลำคาญของมนุษย์ก็ไปหมวดหนึ่งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่จิตใจของผู้ปฏิบัติก็ไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าภาวนาได้อยู่จิตใจอยู่ดีสบายมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สู้ได้ทุกถิ่นฐานมันขึ้นอยู่ที่สมาธิภาวนาตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำในเมื่อเวลามีโอกาสอย่างเวลานี้โอกาสอันดีไม่มีเรื่องราวภายนอกที่จะมาทำให้จิตใจเราจุ่นจ้านฟุ้งซ่านลำคาญก็รีบทำรีบภาวนาอย่างขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แหละทำให้ได้ให้ถึงให้มันเกิดมรรคเกิดผลเกิดความสุขใจสบายใจย้อนในจิตใจของตนของตนมีขั้นมีภูมิขั้นภูมิสาวกในทางพุทธศาสนานั้นไม่ว่าเพศหญิงเพศชายไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อท่านได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำมาปฏิบัติความจริงก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเทศธรรมที่ไหนสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปเลยภาวนาทำความเพียรเพื่อละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไป โดยเฉพาะคือกิเลสด้านหน้าเมื่อใจเราสงบระงับแล้วจะต้องให้รู้หน้าตาของกิเลสด้านหน้าว่าตัวสกายทิฏฐิความยึดกายถือกายความยึดตัวถือตนความยึดชาติยึดตระกูลความยึดรูปยึดนามว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้แหละเรียกว่าสกายะจิตมันเห็นว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยมันไม่มองเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วความยึดกายถือกายนั้นมันเป็นความหลงของจิตมายึดว่ากายของเราตัวของเราถ้าเรามาถามดูให้ดีว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหมร่างกายสังขารเหล่านี้มันจะเฉยไม่ว่าอะไรมันเป็นที่จิตใจมันเป็นที่จิตใจผู้รู้ไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาจึงได้เกิดความหลงความเมาไม่เข้าใจเรื่องราวธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตมันตกอยู่ในอารมณ์วนเวียนไม่เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวในเมื่อไม่มีเหตุการณ์สิ่งที่จะให้ฟุ้งซ่านภายนอกเรารีบภาวนาตั้งใจบริกรรมภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทั้งในส่วนรวมและส่วนตนประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งจิตใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจคือใจตั้งมั่นได้ใจสงบได้ใจมีสติไม่ขาดสติใจมีสมาธิไม่สติไม่สมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นใจมั่นคงตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจริงๆเมื่อจิตใจนี่แหละมีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปตามกระแสแห่งอารมณ์กิเลสจิตใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งของคนเราก็มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติจริงๆเมื่อตั้งได้จนถึงขั้นละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยต่างๆนานาหรือละศีลพัตตะปรมาลูกคำในศีลในวัดคือว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่ตามที่ตนทำตนพูดตนคิดไม่รู้จักแก้ไขเมื่อไม่รู้จักแก้ไขเพิ่นจึงว่ามันลูกคำลูกคำไม่เด็ดเดี่ยวไม่แน่วแน่เรียกว่าลูกคำอยู่ในศีลในวัดทำข้อวัดปฏิบัติอันใดก็ติดอยู่ข้องอยู่ไม่รู้จักปล่อยวางท่านจึงใช้เป็นภาษาว่าลูกคำในศีลในวัดเจ็บใจนั้นไม่ให้มันคล้องมันติดในที่ทั้งปวงเรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งทางใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ใจตั้งมั่นเป็นที่พึ่งได้จริงๆคำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่มีรูปร่างแต่เมื่อมาอาศัยร่างคือร่างของมนุษย์ร่างตัวของคนเรานี่แหละมันก็มายึดเอาร่างอันนี้แหละว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดวงจิตดวงใจจริงๆมันไม่ใช่ที่เราเห็นเป็นตัวเรานี่ท่านให้ชื่อว่าเป็นธาตุนามธรรมธาตุนามธรรมคือว่ามีอยู่เวทนาจิตที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในร่างกายสัญญาจิตจำหมายดวงจิตที่จำหมายว่าสีดำสีแดงอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าสัญญา สังขารคือจิตปรุงจิตแต่งจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรเลื่อยเปื่อยอยู่ในจิตในใจนั่นเรียกว่าสังขารเมื่อปรุงแต่งจำหมายอะไรก็มีความรู้ตามนั้นให้ชื่อว่าวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี่แหละเมื่อรวมเข้ามาจริงๆก็ได้แก่จิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมได้ยินอยู่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้ทวนกระแสเข้ามารวมมาสงบอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปให้มาเข้าใจว่าจิตใจดวงนี้นั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนคนหูดีฟังเสียงรู้เรื่องเมื่อเสียงนี่ลอยไปในอากาศก็ไปเข้าที่โสตที่หูดวงจิตผู้รู้มันอยู่ในนี้แล้วก็รับรู้รับเห็นนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่มันเป็นรูปร่างไม่มีรูปร่างก็จริงแต่มันมีกำลังแรงท่านเปรียบอุปมาเหมือนธาตุอากาศหรือธาตุลมอย่างธาตุลมนั้นเวลามันพัดผ่านมาถ้ามันรวมตัวมากๆแล้วแรงที่สุดพัดเอาต้นไม้หักโค่นไปก็ได้พัดเอาบ้านเรือนคนเราให้พังระเนระนาดก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเอาตัวลมมาให้ดูที่เป็นอย่างไรมันไม่มีตัวแต่เมื่อมันรวมตัวของมันเองแล้วแรงใจมนุษย์คนเรานี่ก็คล้ายกันเหมือนกันถ้ามันคิดจะทำบาปหยาบช้าทารุณอันใดขึ้นมาแล้วเป็นแรงที่สุดเวลาเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการบุญการกุศลเกิดขึ้นมันก็มีกำลังแรงไม่มีท่อแท้อ่อนแอในหัวใจแต่ถ้าดูในใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนอย่างไรมีความรู้สว่างอยู่ในกายในจิตนั่นเองแต่มันมีกำลังพาเอาร่างกายตัวนี้ทั้งหมดแหละทำบุญกุศลรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ก็จิตใจดวงนี้แหละมันพาทำพารักษาศีลพานั่งสมาธิภาวนาก็จิตใจดวงนี้แหละเมื่อนั่งภาวนาไปจะเลิกละกิเลสในใจของตนได้ก็จิตใจดวงนี้แหละไม่ได้มาจากที่อื่นมันมีอยู่ในตัวในใจของคนเราแต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนรูปร่างกายของคนเหล่านั้นไม่มีมีแต่รู้อยู่เมื่ออารมณ์เรื่องราวต่างใดๆมากระทบเข้าไปรู้ที่จิตรู้ที่ใจดวงผู้รู้นั้นทีนี้ดวงใจอีกดวงหนึ่งคือสังขารจิตที่มันปรุงไปแต่งไปคิดไปหมายไปตามอารมณ์สัญญาในจิตใจอันนั้นอีกส่วนหนึ่งติดต่อออกไปภายนอกอันนั้นท่านให้ชื่อว่าสังขารสังขารมารกิเลสมารอย่าได้ตามมันไปให้มารวมมาสงบอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นเพื่อจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในตรงดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในกายภายในจิตของตนทุกคนแล้วจิตใจดวงนี้จะมีความสงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสที่มันมากระทบกระเทือนเพราะจิตมันรู้เท่าทันเมื่อสงบตั้งมั่นก็รู้เท่าทันตาเห็นรูปก็ไม่หลงในรูปรูปมันก็ก้อนธาตุร่างกายตัวตนของเรานั่นเอง แม้คนอื่นมันก็เหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเหมือนกันจิตไม่ควรไปลุ่มหลงมัวเมามารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นลงไปจนเห็นว่าความสงบระงับในจิตใจของเรานี่แหละเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความสบายในหลังป้ายถ้ำผาปล่องท่านจึงมีเขียนไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีใจคนเรานี่ถ้าสงบแล้วมีความสุขถ้าไม่สงบจิตมันดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวมีความทุกข์มากเรื่องไม่น่าทุกข์มันก็ทุกข์เรื่องไม่น่าร้อนมันก็ร้อนเรื่องไม่น่าพูดไม่ลากคุยมันก็พูดไปคุยไปนี่คือว่าจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบแล้วอะไรอะไรมันก็สงบไปหมดเพราะว่าจิตมันมีดวงเดียวจิตใจจริงๆมันมีดวงเดียวได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในกายในจิตของเราในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นดวงอื่นมันเป็นกิริยาอาการของจิตใจไม่แน่นอนแต่ว่าดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังได้ยินอยู่อันมีอยู่ในตัวในใจของเราดวงนี้มันอยู่ที่นี้ตั้งแต่ไปปฏิสนธิวิญญาณยึดเอาธาตุ4ขันธ์5ร่างกายสังขารขา2แขน2ศีรษะ1หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เข้าไปยึดเอาถือเอาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้ววิ่งเข้ามาอยู่มันเข้าไปนอนอยู่ในท้องแม่เวลาจิตวิญญาณอันนี้เข้าไปนอนในท้องแม่แล้วมันก็เป็นไปตามจิตใจตามบุญบาปของแต่ละบุคคลถ้าดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ใดเป็นคนทำบาปหยาบช้าทารุณในภพก่อนหนหลังพอมาเกิดภพนี้ชาตินี้ก็แสดงวิกรมวิการให้เราท่านทั้งหลายเห็นปรากฏการณ์อยู่อย่างว่าบางคนตั้งแต่เกิดมาตาบอดมาแต่กำเนิดเกิดมาก็มีหูหนวกหูตึงมาแต่กำเนิดเกิดมาก็มี ปากแหวงจมูกแหวงอะไรต่อมีอะไรมีหมดทุกอย่างแขนด้วนมือด้วนขาด้วนนอกนั้นก็ยังเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ร่างกายดีเท่าไรถ้าใจเป็นบ้าบ้าบอบอแล้วก็เป็นอันว่าเสียหมดในตัวคนคนนั้นเพราะว่าจิตใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจถ้าใจไม่ดีแล้วก็พลอยให้อะไรอะไรไม่ดีทั้งนั้นการฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาท่านให้รวมจิตรวมใจสงบระงับกำหนดพุทโธตั้งใจฟังธรรมให้ดีเพื่อให้จิตใจนั้นแหละเป็นจิตใจที่ดีให้ใจมีเมตตามีความกรุณาสงสารแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใจโมโหโทโสมันเกิดมีขึ้นก็ให้รีบดับดับแล้วก็ให้ดับให้หมดอย่าให้มันมาเกิดอีกความโลภโลภะในจิตของมนุษย์นั้นไม่มีที่จบที่สิ้นเมืองพอไม่มีในใจที่มีโลภะจิตมีอยู่ทางเดียวก็มานั่งปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของตนของตนให้สงบตั้งมั่นจนมีความสงบระงับเย็นสบายไม่ว่านั่งที่นี่นั่งที่ไหนไปที่ไหนก็ตาม นั่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้ทุกสถานที่แล้วก็ทำอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถทั้งเผลอลุ่มหลงแล้วก็แล้วไปตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาใหม่นึกใหม่เจริญใหม่ภาวนาพุทโธใหม่ให้มีความตั้งใจเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเพียงแต่จะให้ผู้อื่นภาวนาแทนเราไม่ได้การภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราทีเดียวท่านเปรียบอุปมาเหมือนคนเราบริโภคอาหารเราจะให้คนอื่นเขาบริโภคแทนเราเราไม่บริโภคก็เดือดร้อนวุ่นวายมันหิวถ้าเราบอกคนอื่นให้บริโภคตัวเราก็บริโภคให้อิ่มหนำสำราญความหิวก็หายไปการทำบุญให้ทานเราก็ต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราทุกคนการรักษาศีล5ประการก็ให้นึกให้เจริญให้เห็นว่ามันมีอะไรกี่ข้อท่านจึงว่าศีล5ท่านให้เว้นจากอะไรก็คือว่าเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุมาลาเมลัยเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆก็รักษาไม่รอบไม่ได้เพราะว่าข้อละเว้นเหล่านี้จิตใจคนเรามันยังชอบพอใจอยู่ในเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการรักษาศีล5ของตนจนรักษาได้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดก็เกิดประโยชน์เกิดผลให้แก่บุคคลผู้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีล5นั้นเมื่อมีศีล5ประจำอยู่ในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะปฏิบัติภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนก็เข้าอกเข้าใจได้ง่ายไม่ยากแต่ถ้าคนเราไม่รักษาศีล5เพียงแต่ว่าชอบดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นพอไปดื่มไปบริโภคเขาแล้วมันปิ้นไปหมดละมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งจิตเจตนาลงไปจะทำอะไรก็ให้มีสัจจะมีอธิษฐานไว้ในใจของตัวเองให้ได้เมื่อมันยังไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยเราจะตั้งใจรักษาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาอยู่พุทโธในใจของเราจะไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะนั่งก็ตามจะยืนก็ตามจะเดินไปมาที่ไหนก็ตามจะพูดจาปราศัยในที่ใดๆก็ตามพุทโธพระพุทธเจ้าต้องมีหลักอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปด้วยเรานั่งที่ไหนเหมือนพระพุทธเจ้านั่งสั่งสอนบอกลั่งสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาจิตใจของบุคคลผู้ระลึกโยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ย่อมไม่ว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงรวมจิตรวมใจของตนได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้ไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธในใจของตนได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถก็ภาวนาในใจได้ลำลึกอยู่ในจิตในใจของตน เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเลินเล่อเผลอเลอไม่ตั้งอกตั้งใจปล่อยให้กิเลสความโกรธมันมาทับถมดวงจิตดวงใจเหมือนกับว่าแม่น้ำลำคลองมันไหลทับถมไปอย่างนั้นเอาคนตายจมน้ำกิเลสราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในสันดานมีอยู่ในตัวคนเรามีอยู่ที่กายวาจาจิตนี้มันเหมือนกับว่าน้ำท่วมป่ามาเลยถ้าเราภาวนาอยู่คุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพุทโธพระพุทธเจ้าเราเป็นที่พึ่งเมื่อเหตุการณ์ภายนอกกระทบอะไรต่อมิอะไรจิตใจมันก็มั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติมีสติอยู่ภายในมีสมาธิอยู่ภายในจิตใจมีพญาปัญญามีความรู้ความฉลาดอยู่ภายในใจเป็นดวงจิตดวงใจที่มั่นคงหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติมีสติเต็มที่ให้ชื่อว่าสติปัฏฐานเป็นมหาสติคือว่าสติใหญ่เป็นมหาสติคือว่าสติใหญ่มหาสติปัฏฐานสูตรระลึกพิจารณาอยู่ในกายเวทนาในจิตในธรรมไม่ลั่วไหลไปในที่ต่างๆสงบตั้งมั่นอยู่ภายในดวงจิตดวงใจจริงๆจิตใจของผู้นั้นต้องทำอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาต้องเพียรพยายามไม่ใช่ว่าเลิกล้มเอาง่ายๆแล้วก็มักจะไปคิดเอาว่าทำอย่างไรใจของเราจึงจะสงบระงับจึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็อยากจะทำเอาแบบให้มันลัดเอามันง่ายอย่างนี้มันไม่ได้ต้องทำต้องประกอบอยู่ทุกวันเวลาเมื่อเราได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเราต้องทำให้ได้ทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจํากายวาจาจิตของเราอยู่ทุกวันคืนเดือนปีเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออกและมองเห็นภัยอันตรายในชีวิตของตนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาเพราะว่าในโลกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่ความชราเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดจะต้องถึงซึ่งความตายอะไรอะไรในโลกนี้ท่านว่าไม่เที่ยงแต่ความตายนั้นเป็นของเที่ยงทุกคนจะต้องไปถึงซึ่งความตายเมื่อถึงความตายนั้นไม่ใช่เราจะคิดเอาว่าให้ได้เท่านั้นเท่านี้บางคนตกอยู่ในปฐมวัยตายไปก็มีบางคนตกอยู่ในมัชฌิมวัยปานกลางคนตายไปก็มีบางคนก็เลยกลางคนไปตายก็มีบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราจนหลงลืมจึงค่อยตายก็มีเอาแน่ไม่ได้เมื่อเอาแน่ไม่ได้แล้วทางที่แน่ที่สุดก็คือว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเราจะมีสติในใจของเราทุกเวลาเราจะตั้งใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ภายในใจให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ตามสบายอยู่ก็ยิ่งรีบภาวนาเมื่อความไม่สบายเกิดมีขึ้นไม่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตใจของผู้นั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงจังแล้ว ถ้าอยู่ดีสบายอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาล่ะลุ่มหลงมัวเมา ภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงนั่นก็คือว่าความตั้งใจยังไม่เต็มที่เราต้องตั้งใจตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นข้อแรกมันจะคิดไปใกล้ไกลในนอกประการใดก็ตามอย่าได้หลงไปตามอาการนั้นให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่ามีดวงจิตดวงใจดวงหนึ่งที่มีความรู้อยู่ในตัวในกายในจิตของเราทุกๆคนแล้วมันก็รู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในอยู่ตลอดเวลากายสบายก็รู้กายไม่สบายก็รู้ใจไม่สบายก็รู้ใจสบายก็รู้ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในนี้มีความรู้สึกได้ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จิตใจของเราท่านทั้งหลายอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจท่านเตือนไว้ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ตามให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นท่านว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานในอนาคตการชาตินี้ก็ได้เพราะว่าโลกเหล่านี้อะไรอะไรมันไม่เที่ยงอะไรอะไรมันเป็นทุกข์อะไรอะไรทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไม่ต้องไปรอคนโน้นรอคนนี้ไม่ต้องว่าได้อย่างนั่นก่อนดีอย่างนี้ก่อนจึงจะภาวนาไม่ได้เพราะว่าเมื่อความตายความเจ็บมันจะบังเกิดมีขึ้นมันไม่ได้ลั่งรอว่าอย่างไรได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บได้เวลาแก่มันก็แก่ได้เวลาตายมันก็ตายได้ทุกคนเราจะไปกั้นไปทำว่าไม่ให้ตายรูปร่างกายของเราไม่ให้ตายไม่ได้เมื่อผู้มานึกมาเจริญได้อย่างนี้การปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลโน้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราทุกคนให้ได้ตลอดไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะถามณิโชติระโสยะถาสภีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านไม่ให้อ้างหนาวอ้างร้อนไม่ให้อ้างอะไรอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนา เป็นเวลาปลอดโปร่งในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็นคนใดเป็นคนขี้โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกโทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาจึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภะราคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภะตัณหากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสราคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชราบังคับเรื่อยไปเมื่อเวลาอยู่ในวัยแก่ชราเรื่อยไปนี่แหละก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการสุดแท้แต่ว่ากรรมเป็นของของตนใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุขใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเองไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาปบุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านก็ว่าเป็นบุญบุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลายถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้นท่านจึงว่าเป็นบุญเมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลที่เราจะมาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเรานั้นเอาความแน่นอนไม่ได้คิดดูให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคนอายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึง10ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง20ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง30ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง40ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง50ปีก็ตายไปเสียก่อนอันความตายนั้น มันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์เรียกว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไปผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทโธเป็นอารมณ์คำว่าพุทโธก็เป็นอุบายอันหนึ่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนานกว่าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกข์พ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทธโธคำนี้เราต้องระลึกถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเพียรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนมีความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานั่งบริกรรมภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติดูที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้มีความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจให้จิตใจดวงผู้รู้ของเรานั่นแหละระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รวมเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระธรรมพระวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสโปรดไว้ทั้งมวลทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพาน